کړه خدمت د دین په سر او مال سره د تان جنم مې توراو ډال سره د تان جنم مې توراو ډال سره کړه خدمت د دین په سر او مال سره د تان جنم مې توراو ډال سره د تان جنم مې توراو ډال سره غزمې د دنیا منبر نه پورته شو غزمې د دنیا منبر نه پورته شو غزمې د دنیا منبر نه پورته شو غزمې د دنیا منبر نه پورته شو یو شو مدینه کې خدمت دل پسر او مرسرا دکان جنمائی میں تورم دا سرا دکان جنمائی میں تورم دا سرا.